tikke, tikke, tikke, ez tikke lám, estére legyem a babám. Anyós is lesz, após is lesz, ez tikének jó sora lesz, galambom, ez tikke, tikke, tikke, ez tikke lám, estére legyen a babám. Anyós is lesz, após is lesz, ez tikének nagy hasa lesz, galambom, ez tikke, tikke, tikke, ez tikke lám, estére legyen a babám. Legyen a babám, ez tikke, tikke, tikke, ez tikke lám, estére legyen a babám. Anyós is lesz, após is lesz, ez tikének jó sora lesz, galambom, ez tikke, tikke, tikke, ez tikke lám, estére legyen a babám. Anyós is lesz, após is lesz, ez tikének jó sora lesz, galambom, ez tikke, tikke, tikke, ez tikke lám, estére legyen a babám.